Abdulhamid Sulaymon o'g'li cho'lponning kecha va kunduz romani. Birinchi kitob. Sultonxon. Zibining mingboshiga o'rnashilganini eshitgandan keyin Sultonxon har narsadan umidini uzgan edi. O'sha kunning o'zidayoq masalani kundalang qilib qo'ydi. Men chiqaman mingboshidan, dedi onasiga. Boshqa yerga tegaman. Ustimga kundosh kelishiga tobim yo'q. Biroz bardosh qil qizim. Bardosh nimasi? Poshaxon necha yildan beri bardosh qilib yosh umrini chiritdi. O'sha badbashara kuyovning yuzini ham 5 oygina to'yib ko'rgan emas. O'shalar ham qanoat qilib o'tiribdi-ku qizim. Ular esini yegan bo'lsalar men yeganim yo'q. Mening esim bor. Umr degan bir keladi, yoshlik ham bir keladi. Ular ham umrlarini, ham yoshliklarini o'z qo'llari bilan o'tga tashlar ekanlar, men ham shu jinnilikni qilaymi? Men yoshman. Nima qilaylik bo'lmasa? Otamga ayting, chiqarib olsin. Otang xafa bo'larmikin? Xafa bo'lsa, chiqarib olmasa, mendan qo'ymasin. Shunday ishlarni qilayki, boshini ko'tarib yura olmaydigan bo'lsin. Hay, unday dema qizim, yaxshi niyat qil. Niyatim yaxshi. Sevmaydigan erdan chiqib, sevadiganiga tegaman deyman. Nimasi yomon? Ikkitadan biri yaxshi. O'z tengi bilan umr qilib o'tiribdi-ku. Mening aybim nima? Ertagacha otamdan javob olib bering. Bo'lmasa, hammangizni yerga qarataman. Zarda qilib o'rnidan turdi va kabishini naridan beri oyog'iga yilib, onasi yonidan chiqa boshladi. Bu bir do'q edi. Jinni bo'lma qizim, deb qichqirdi onasi orqasidan. Bugunoq gaplashaman otang bilan. Tepa soching tik bo'lmay tursin. Ertaga javob kutaman, degan ovoz keldi yiroqdan. Ayb Sadriddin cho'loqning o'zida edi. Tevarak atrofdan ko'p sovchi chiqdi bu qizga. Hammasini qaytardi. Ba'zilariga qiz o'zi ham rozi edi. Onasi ham yo'q demasdi. Yo'q, dedi Sadri cho'loq. Ikki qizimni qishloqiga berdim, bittasini shaharlikka beraman. Juda loyiq qobil joyini topib, badavlat obro'li odamga beraman. Qizning yoshi 17 dan o'tganda ona tashvishlandi. Nimaga shaharlikka beraman deysiz? Qizning yoshi 18 ga yetdi, bekor qaritib qo'yasiz. Bunga qarshi o'jar cho'loq, avval quda qilib, keyincha o'zim ham shaharga ko'chmoqchiman, deb javob berdi. Xullas, uning o'jarligini yenga olmadilar. Qiz chiroyli, oppoq, do'ndiq va tarifli bo'lganidan cho'loqning bu katta umidi ancha davom etdi. Uning bu ahmoqlarcha o'jarligini faqat mingboshining obro'si sindira oldi. Mingboshga rad javobi berib, uning qo'l ostida tinch to'lmasligini bildi va xo'p dedi. Mingboshi tarifiga qiziqib uni olgandan so'ng bir kun o'tmasdan odamlarga qari qiz ekan deb gapirdi. Shunda Sultonxon ota-onasini qarg'ab qancha yig'lagan edi. Hozir qiz 19ga yetayozdi. Chinakam, mingboshi yangi qayliqni olib, uni butunlay tashlab yubordi. Jabr axri yosh narsaga. Xotinining ma'qul so'zlarini qaytara olmagan Sadri cho'loq o'z o'rtog'i Abdulla Sarkorni mingboshiga vakil qilib yubordi. Shuncha yil yaxshimi, yomonmi? Xizmatlarini qildi. Endi yangi kanizaklari bor. Munisiga ruxsat bersalar. Yoshi o'tmay turib, bir joyga bersak. Sadr cho'loqning elchisiga ham mingboshi podshohning otasi tomonidan qo'yilgan elchiga bergan javobni berdi. Buning ustiga yana ta'na ham qilib qo'ydi. Kim olardi endi u kampirni? Sadr cho'loq bu javobni eshitgandan keyin alamiga chidolmasdan bir oyog'i bilan dikan-dikan qilsa ham tishini tishiga qo'yib chidashga majbur edi. Mingboshiga kuchi yetadimi? Shaharga ariza berishi mumkin. Advokat yaxshi pul olib, yaxshi ariza yozib beradi. Foydasi bo'ladimi? Hamma maldorning tili bir emasmi? Shuncha ariza berganlar nima qila oldi? Bu zolimning jabriga Xudo o'zi xat tortmasa bandasini yevlaydi. Kampir yig'lab yubordi. Yengi bilan ko'z yoshini artarkan, qizning abzoyi buzuq, dedi. Mingboshidan chiqarib olmasa, satanglar bilan do'st tushaman, dedi. Nima qilding endi? Nima qilarding, dedi Sadir cho'loq pastki ovoz bilan. Bardosh qilasan, chidaysan, boshqa iloji yo'q. Satanglarnikiga borib, dutor mutorga ilasharmikan? Yosh narsa, yotog'i bilan ayt. Mayli endi, vaqtini choq qilib yursa yura qolsin, ammo lekin haddini bilsin, haddini. Cho'loq o'rnidan turdi. Voy yo'la qolay, dedi kampir. Shurim bor ekan. Otasi fotiha bermasa ham, yosh juvonga o'z ko'nglini bir ish qilib ovutmoqdan boshqa chora qolmagan edi. Bu to'g'rida unga ko'p maslahat ko'rsatadigan mahram o'rtoqlari bo'lmaganidan, hamda opalari biri unda, biri bunda sochilib, o'z-o'zlari bilan ovora bo'lganlaridan, omonish yo'llarini qizning o'zi axtarishga majbur. Undan keyin opalarga ishonib bo'ladimi? Opa ba'zida do'st, ba'zida dushman, singil ham shunday. Ishni avval o'zi tug'ilgan uyda boshladi. Mingboshinikiga borishni bir yoqqa tashlab qo'yib, har kun o'rtoqlarini to'plar, o'yin kulgi, dutor, ashula bazmlari qilardi. Keyincha ular ham birga u yoq bu yoqqa yuradigan bo'ldi. Bular hammasi jonga tekkanda o'tirib yig'lar, so'ngra mingboshinikiga qarab jo'nardi. U yerda ko'proq umrini sabibinikiga, inoxonlarnikiga o'tar, qallob baqqolning egizak qizlari bilan dalalarga chiqib o'ynardi. Zebi kelin bo'lib kelib, birinchi marta shaytonlaganda yana kurash olovi tutashdi. Umrin Zabibining harakati bilan tutqaloq har kun tutadigan bo'ldi. Bechora Sodadil Sultonxon hovliqma Umrin Zabibining so'zi bilan u tutqaloqlarga anchagacha umid bog'lab ham yurdi. Mingboshi bir jahli kelsa, haydab soladi yoshamagurni deb o'yladi. Rashk olovi biroz pasayganda orqa oldini ham o'ylab ko'radi. Xo'p, u yoshamagurni haydadi, yaxshi. Bundan menga nima? Uni haydab menga qaytarmidi? Yana bittani oladi. Men yana yetim bo'lib yuraveraman. Mayli, o'sha yashamagur bilan bo'la qolsin. Bu insof ovozini boshqa bir ovoz chiqib bosadi. Bu ishni qilgan podshohon bilan Xadichaxon. Men o'sha shaharlik qiz bilan olishmayman. Unga adovatim yo'q. Men nomus kuchidan anovi ikkalasi bilan olishaman. Mana shu ovoz uni ko'p kuchlar sarf qilib bir necha kun zebini shaytonlantirishga majbur qildi. U ham bir necha kun xolos, chunki bir-ikki kundan keyin o'zi ham bu fikrdan qaytib qolgan edi. Ikkinchi tomondan, ikkala katta kundoshning zebini yumshatish uchun juda qattiq harakat qilayotganlarini eshitdi. Endi Umrin Sabibiy bilan uning qizini oyoq bostirmay qo'ydilar. Enaxonga ham katta kundoshlar sovuq muomala qilganlar. U endi kam chiqarmish, o'zi yolg'iz qolgan zebi qachongacha chidash bera oladi. Shu bilan Sultonxon bu kurashda yengilganiga o'z-o'ziga qaror bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Yana o'z kayfimga qarayman, dedi u o'z-o'ziga. Qanday qilib o'z kayfiga qarash masalasi oson masala emas edi. Endi u masalang qanday qilib yosh umrimda orzu havas ko'rib qolaman degan shaklda qo'yishga to'g'ri kelardi. Satanglarni uncha ham jini sevmas edi. Uning miyasida boshda chuchmayroq bo'lsa ham satanglikdan ko'ra yomonroq va mudhishroq qadamlarga tortuvchi xayollar qo'zg'aldi. Uch kecha tun bo'yi uxlamasdan butun xayoliga zo'r berib va ag'nay-ag'nay o'ylagandan so'ng qat'iy qarorini berdi va shu bilan tinchlanib uyquga ketdi. Ertasi kuni peshingacha dang qotib uxlaganini ko'rgan kampir hayron bo'ldi. Shunaqa ham uxlaydimi odam degan. Tur aylanay bolam, ko'zini ochib biroz qarab turgach onasini quchoqladi. Oyi, o'ping peshonamdan. Menga insof kirib qoldi. Endi kundoshlarimning yoniga jo'nayman. Ular bilan apoq-chapoq bo'lib yashayman. Aylanay bolam, eslik bolam, kenja bolam deb erkalatdi kampir. O'sha kuni kechlatib pingboshinikiga jo'nadi. Hakimjonning Miryoqubga aytgan quyidagi so'zlari to'g'ri edi. Endi birdaniga juda ham boshqacha bo'lib kelibdi. Darvozadan kulib qo'nab kirib kelgan emish. Hamma hayron deydi. Miryoqub ham bekor aytadi deb bo'lmaydi. Xotin kishining ko'nglini Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Ishqilib, bundan qo'rquvlik degan edi. Ikki katta kundosh dushmanlarining bu xilda o'zgarishi sababini bila olmadilar. Xadichaxon esini topsa topgandir dedi. Podshohon bu fikrga qo'shilmadi. Tashi yaltiroq, ichi qaldiroq degan gap bor dedi u. Buning bu kulishidan qo'rqaman. Zebixon bilan muncha apoq-chapoq bo'lishi bekor deysizmi? Xadichaxon o'z so'zida qattiq turdi. Nima qilsin? Qo'lidan nima keladi? Kuyovingizdan chiqib boshqa yerga tegaman deb edi, kuyovingiz ko'nmadi. Otasi qizini har qancha yaxshi ko'rsa ham, mingbosh bilan o'cha kishidan qo'rqadi. Mingboshi bo'lsa, qayrilib ham qaramaydi. Nima qilsin? Qayerga borsin? Nochor noiloj o'zini xursand qilib yuradi-da. Zebixon bilan apoq-chapoq bo'lganiga nima deysiz? O'zining ashaddiy dushmani. U ham noilojlikdan aylanay, boshqa iloji yo'q. Undan keyin Zebixon yomon qizmi? Kim o'rtoq bo'lishni xohlamaydi? Xushchaqchaq, bazmbob, ochiq. Yo'q jonim, xomoylaysiz. Juda xomoylaysiz. Ko'rarmiz. Bir kun ma'lum bo'ladi. Ha, ko'rarmiz. Sultonxon bo'lsa ko'zini to'rt qilib tashqaridan bironta arizachi xotinning kirib kelishini kutardi. Mingboshiga ariza olib keladigan xotinlar aksari qattiq qaymoq va qovun tarvuz singari narsalarni ko'tarib kelib, uch kundoshdan qaysi biri uchrasa shunga yolvaradilar. Aylanay, oyim poshsha, shu arizani eringizga berib qo'ying. Nohaqdan bola bechoraga zulm qilayotirlar. Aylanay, bolam, orzu havasingizga yeting. Bola chaqa ko'ring. Tilagingizni bersin Xudoyim. Mingboshi dodxonning xotinlari bunaqa yolvorishlariga juda balanddan turib qarardilar. Arizachi xotinning yaxshi tilaklari ularni ko'pda qiziqtirmas edi. O'zingiz bering, xola, biz aralashmaymiz. Aylanib ketay, sizdan nima ketadi? Bir og'iz so'z bizning qo'limizdan olmaydi. O, xola, juda shallaqi narsa ekansiz. O'zi olmasa mirzasiga bering. Bechora kampirlar yig'lagunday bo'lib ichlarida qarg'ay-qarg'ay chiqib ketardilar. Mingboshi shoshilish ravishda shaharga chaqirilgan edi. Sultonxon arizachi kampirlarning ichkariga qatnashi endi avj oladi deb kutardi. Hech kim yo'q edi. Kechgacha hech qayerga chiqmay dam uyda, dam ayvonda, dam sahnda o'tirib ko'p kutdi. Hech kim kirib kelmadi. Nima balo bo'ldi bu arizachilarga deb o'ylardi. Kerak bo'lmaganda quloq miyangni yeydilar, kerak bo'lgani jimib ketadilar. Teskari dunyo. Nihoyat asr bilan shom o'rtasida bir kampir kirib keldi. Shu topda ikkala katta kundosh zebining uyida ovqat ustida edilar. Aylanay bolam, dedi kampir. Mingboshi dodxonga arz bilan kelib edim. Obbo, yana bitta arizachi keldi. Shulardan to'ydim bu dargohda, degan ovoz eshitildi Zebining uyidan. Boshxonning ovozi edi. Qayerdan bildingiz, dedi Sultonxon ayvondan pastga tushdi. Qo'ya bering, dedi u yoqdan Xadichaxon. Kundoshingiz muomala qilayotir. U hali zerikmaganga o'xshaydi. Toshloqdan keldim aylanay, shuncha joydan piyoda keldim, qari narsaman. O'zingiz kim bo'lasiz? Men aylanay, Qiyomiddin hojining onasi bo'laman, tanirmikansiz? Voy aylanay xola, dedi birdaniga Sultonxon. Qiyomiddin hoji akamning onasimisiz? Voy, u kishi otamning eng yaqin o'rtog'i-ku. Ikkala qadrdan quchoqlashib ko'rishga ketdilar. Sulton butun bu suhbatni kundoshlariga eshittirmoq uchun mumkin qadar baland ovoz bilan olib borardi. Ana, topishib ham ketdi, dedi Xadichaxon ichkaridan. Pes-pes bilan qorong'ida, dedi boshxon. Hay, ana u xotinni, nega unday deysiz, nafasingiz qursin. Bu Zebining ovozi edi. Xo'p xolajon, Qiyomiddin hoji akamning ishlari bo'lsa albatta to'g'rilaymiz. Baranjingizni olib bir nafas o'tiring, bir piyola choy ichib, dam olib ketarsiz. Yo'q, aylanay, o'tirsam kechga qolib ketaman. Shomdan keyin yolg'iz ketishga qo'rqaman. Odam qo'shamiz, xolajon, o'tiring, choyim tayyor. Voy, aylanib qolay, ishimning o'ngidan kelganini qarang. Choy yotirdilar. Qani arizangizni menga berinchi, arizani olib, uyoq buyog'ini qaradi. So'ngra o'ng cho'ntagiga solib qo'ydi. Qiyomdan oling, xolajon, arizangizni darhol to'g'irlatamiz. Xudo yarlaqasin, bolam. Kampirga ikkinchi piyola choyni uzatib uyiga kirdi. O'ng cho'ntagidagi arizaning ichiga chap cho'ntagidagi arizani ham olib qo'shgach, yana kampirning yoniga chiqdi. Nonga qarang, xola, qiyomdan oling. Endi men jo'nayman, bolam. Arizani o'zingiz kuyovingizga topshirib qo'yarsiz. Odam qo'shaymi? Yo'q, aylanay, ovora bo'lmang. Vaqt bor, o'zim ham keta olarman, turdilar. Xolajon, tashqarida Hakimjon degan mirza bor. Bu arizani o'sha kishiga berib o'ting. Mingboshi dodxonning xotinlari Sultonxon ayangiz tayinladilar deng. Undan keyin o'zim ham chaqirib tayinlayman. Hamma ish o'shanda. O'sha o'zi to'g'rilab yuboradi. Ilohim, orzu havasingizga yeting, aylanay. Ehtiyot bo'ling, xola. Boshqa birovning arizasini ham qo'shib qo'ydim. U ham zarur edi. Kampir paranjisini yopindi. Xolajon, dedi Sultonxon ovozini pasaytirib. Mirzaga chunday pul ham berish kerak. Kampir yonini kavladi. Bor yo'g'i 3 tanga pulim bor ekan. Bularmikan? Shoshmang, xola, eplaymiz. Uyga kirib, bitta 3 so'mlik qog'oz pul olib chiqib, kampirga uzatdi. Yaxshi qoling, aylanay, bolam. Hakimjon ovqatni endi yeb bo'lib, so'r ichida choy ichib o'tirardi. Aylanay, bolam, Hakimjon Mirza sizmisiz? Ha, men. Mana bu arizani, mingboshi o'zlari yo'q, xola, ertaga olib keling. Mingboshi dodxonning xotinlari Sultonxon ayangiz tayinladilar. Mana ikkita ariza, dedi kampir va ustiga pulni qo'yib uzatdi. Birinchi keldi, pulni cho'ntakka solgach, arizani ocha boshladi. Bo'pti, xola, siz bora bering. Juma kuni erta bilan javobini olasiz. Kampir duo qila-qila chiqib ketdi. Hakimjon kampirning arizasini o'z odati bo'yicha naridan beri o'qib chiqdi. Ha, oson ish ekan, deb qo'yib cho'ntagiga soldi. Ikkinchi arizani ochdi. Xudoy tavba, bu nima gap? Chiroqqa yaqin olib borardi. Bir choy qog'ozining orqasiga oddiy karandash qalam bilan fatonatlik, ya'ni o'tkir zehrlik, xushfe'l, ey yaxshilar sarvari, basharmisen, yo maloik, yo pari, jafo qilsang ko'p oshiqning daftari, ne gunohim menga tanho aylading muqimiydan, deb to'rt xat bayt yozilgan. Tagiga juda savodsiz va xunuk xat bilan quyidagi so'zlar orttirilgan edi. Dardingizda ezilib ado bo'ldim, ko'rishmak iloji bormikan? Hakimjon bu xatni qayta-qayta o'qidi. O'zi juda yuvosh va beozor bo'lgan bu bola umrida birinchi marta yuragining o'ziga bo'ysunmaganini, nogahon uyg'otilgan ko'nglining g'alati hislar bilan entikkanini, ko'kragida og'ir bir to'qmoqning to'xtovsiz bir ko'tarilib, bir tushib turganini va o'ziga yot bo'lgan allaqanday tumanli xayollarning miyasida poyga qo'ya boshlaganini sezdi. Arizani beruvchi ham, oluvchi ham bu kecha uxlagani yo'q. Ertasi kuni ertalab ikki katta kundosh Zebi bilan birga hovlida hovuz bo'yida nonushtaga o'tirdilar. Dasturxonda yangi uzilgan va shudring yegan salqin uzum bor edi. Zebining so'rovi bilan Xadichaxon yomon ko'rgan kundoshini, Sultonxonni ham chaqirdi. "Xo'p", dedi Sultonxon, "birgalashib nonushta qilaylik. Men Hakimjonni chaqirib, kechagi Qiyomiddin hoji akamning arizalarini tayinlab qo'yay. Juda uyatli odam edilar. Undan keyin xushchaqchaqlik qilishamiz." Xadichaxonni hovuz bo'yiga jo'natib, o'zi tashqari eshik oldiga keldi. Eshikdan boshini chiqarib, uyoq bu yoqqa qaradi. Hech kim yo'q edi. Hakimjon, ha, Hakimjon, mehmonxonadan Hakimjon chiqib keldi. Xo'sh, kim u chaqirgan? Menman, men Sultonxonayangiz. Bir-ikki og'iz gapim bor edi. O'zini panaga oldi. Hakimjon qizarib, cho'g'day yonib eshik oldida to'xtadi. Ikki ko'zi ko'cha tomonda, darvozada. Sultonxonning ovozida hech qanday qaltirash, qo'rqish va tortinish asarlari yo'q edi. Xuddi qichqirganday qichqirardi. Har bir so'zi dona-dona va dadil-dadil aytilardi. Xat yozgan boshqa bo'lsa kerak deb o'yladi Hakimjon. Bunaqa nozik gaplar bunday dadillik bilan aytilmaydi. Mirshablar qani deb so'radi Sultonxon ovozini pasaytirib. O'zi panada turardi. Ikkitasi shaharda, bittasini guzarga chiqardim. 50 boshini topib kelish uchun. Yaxshi qilibsiz. So'ngra ovozini ko'tara tushdi. Kecha bir kampir sizga arizani topshirgan bo'lsa kerak, men tayinlab edim. Ha, topshirdi. O'sha ariza bergan odam otamning juda qalin o'rtog'i. Mingboshdodxonning qo'llari tegmasa, o'zingiz bir narsa qilib to'g'irlab yuboring. Juda uyatlik odam edi. Qiyomiddin hoji degan toshloqlik. Oson ish ekan, o'zim to'g'irlab yuboraman. Shunday qiling, Mirza, ovozini pasaytirib tushdi. Mingboshi kelgani yo'qmi? Hali tez kelmas. Mingboshi shu topda guzarda bormi yo'qmi? Eshikdan mo'ralagan bo'lib Hakimjonga jindakkina ko'rinib qo'ydi. Hakimjon battar qizardi, orqaga tisarildi. Muncha qo'rqasiz, yaqinroq keling, dedi Sultonxon juda past ovoz bilan. Sizni birov yeb qo'yadimi? Yo'q, dedi Hakimjon zo'rg'a-zo'rg'a. Xatni o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Achchig'ingiz kelmadimi? Nega? Nega? Xursand bo'ldim. Xursand bo'ldingizmi? Rostana. Shu anda hovuz bo'yidan kundoshlarning baland qahqahalari eshitildi. Boshim osmonga yetdi. Nechaga kirdingiz? Dedi birdan Sultonxon. Yana ko'rinish berdi. Bu kutilmagan savolga Hakimjon hayron bo'ldi. 24 yosh ekansiz. Buncha qochasiz odamdan. Nimadan qo'rqasiz? Beriroq kelsangiz-chi? Hakimjon bir ikki qadam bosib oldingi ko'zlarini yerdan ololmay qoldi. Sultonxon boshini chiqara turib, Hakimjonga tikildi. Suzilgan va mayilli ko'zlari o'tdek yonardi. Sekingina bir oh tortdi. Qip-qizil chuyoq, dedi o'ziga o'zi. Shunaqa uyatchangmisiz? Yolg'onim yo'q. Ha, yolg'onchi, nimaga bo'lmasa qip-qizil chuyoqqa aylanib ketibsiz? Bilmasam, xatga chig'ingiz kelgani yo'qmi? Deb yana so'radi Sultonxon. Yo'q, yo'q. Nega? Juda xursand bo'ldim. Kichkina hujrada kecha kunduz bir o'zingiz zerikmaysizmi? Hakimjon angladi. Zeriksam qandoq qilay? Xudo ovunchoq berib qolar. Astoydil tirab tursangiz ajab bermas. Ha, boring endi. Sizni qiynab qo'ydim. Hakimjon o'rnidan chilolmay qoldi. Hovuz bo'yidan yana qahqaha yuksaldi. Sultonxon qizarib turgan yosh yigitga oxirgi marta tashna nazarlarini tashlab, asta-sekin yiroqlashdi. Sultonxon yaqindagina mingboshining yosh va sevimli xotini bo'lganligidan ichkaridagi uylarning eng katta, yasog'liq va savlatlisi unga berilgan edi. Ichkarining etagida bir yangi hovuz oldidagi maydonchaga yopishadigan bu sirkorlik uy ichkaridagi boshqa uylarning har biridan bir yarim barobar zo'r keladi. Poshaxon bilan Xadichaxonni o'rtagan alamlarning biri shu uy emasmikin? Ajab emas. Eng yaxshi uy eng sevimli xotinniki bo'ladi-da. Zebining to'yiga 2-3 kun qolganda Sultonxonning yo'qligidan foydalanib, ikkala kundosh ukat to'yini bo'shatdilar. Sultonxonning uncha ko'p bo'lmagan ro'zg'or va kiyim kechaklarini bevosita tashqariga yopishadigan kichkinagina, pastgina taxta shiftli va oddiy ganchli bir uychaga ko'chirib qo'ydilar. Ortiqcha haqorat bo'lib ketmasin degan mulohaza bilan Xadichaxon o'zi Sultonxonning hamma bisozini kichkina uyga chiroyli qilib joylab ham qo'ydi. Hatto katta uyda yetimdek ko'rinadigan bir siqim ro'zg'or va kiyim kechak kichkina uychani kimtiksiz to'ldirdi. Katta uyning bir chekkasida na u yoqqa va na bu yoqqa qarashni bilmay sargardon bo'lgan chiroyli qashqar gilami bu kichkina uyga juda choq keldi. Shunday qilib bu majburiy ko'chirish Sultonxonga chegilingina va so'limgina bir uycha baxsh etdi. Bu kichkina uychaning ichkari tomoni yon boshida Xadichaxonning dahlizi bilan bir qatorda kichkina bir ganjinacha bo'lib unda qish uchun meva-cheva va qovun-tarvuz saqlanar. Bir ikkita semiz oshqovoqlar chirib tamom bo'lguncha o'sha qorong'i ganjinada qolardilar. Ganjinaning o'ng tomonida burgarlik abrez yonida tashlangan bir o'choq, necha yillardan beri yotgan bir quchoq o'tin, devorda sirkadan bo'shalgan bir ikkita qovoq. Ganjinaning butun borligi shundan iborat. Chap tomonda esa bir odamning yarim bo'yi qadar keladigan tor va kichkina daricha. Bino bo'lganidan beri ko'p bo'lsa 2-3 marta ochilgan. Ichkaridagilardan hech birining esida va xayolida ham qolmagan bu darichadan oshib o'tsangiz, qator-qator uylarning ketidagi kattakon va tartibsiz o'stirilgan bog'chaga tushasiz. Darichaning chap tomonida 5 qadam narida ichkari bog'chasi bilan tashqari bog'chasini bir-biridan ayirgan 5 paxsali eski devor. Devorning uylarga yaqin bir yerida bu ham 10 qadamdan oshmaydi. Ichkariga ochiladigan bir qanotli eski eshik ichkaridan zanjirlanadi. Eshikdan uyoqqa o'tsangiz, tashqarining cho'ziq, ensiz bog'chasi. Unga faqat Mirzaxonadan bir deraza va bir eshik ochiladi. Deraza oldida Hakimjonning ish stoli. Mirzaxonadan bir eshik dahlizga ochiladi. Bir eshikcha Hakimjonning kichkinagina hujrasiga olib kiradi. Ichkaridagi uylarning boshqa hech biridan bog'cha tomonga na deraza bor, na eshik. Chunki bog'cha ko'cha demak. Ko'chada nomahram bo'ladi. Nomahram nazaridan o'z nomusli xotinini saqlash har bir musulmonning vazifasi. Qat'iy qarorini berib, miyada chala-chul pishlangan planlar bilan erinikiga qaytgan Sultonxon bu majburiy ko'chirishdan xursand va o'z kundoshlarini ko'ngildangina olqishlagan edi. Hovuz bo'yida kundoshlari bilan o'ynab-kulib nonushta qilgandan keyin ichkarining keng sahna o'rtasida shaftoli tagidagi so'richada yig'ishtirilmasdan turgan o'rinlarini yig'ishtirdi. Asta-sekin uychasiga tashimoqqa boshladi. "Hay, qishga bir talay bor. Halitdan uyga ko'cha yotursizmi?" dedi Xadijaxon sahnadan o'ta turib. "Eri yo'q. Sovuq qotib qolgandir sho'rlik," deb kesatdi naridan Poshshaxon. "Erdan umidni uzganman, erta qachon?" dedi baland ovoz bilan Sultonxon. Keyin o'ziga tomon kelayotgan Zebiga qarab izoh berdi. "Tunov kun mana bu kigizning tagidan kattakon bir chayon topib o'ldirdim. Undan keyin xuddi yong'oqday katta buzoq boshini o'ldirdim. Shundan beri kechalari uxlayolmay chiqaman, tushimga kiradi, bosinqirayman. Uy yaxshi jonginam, qirol ham tushib qoldi o'zi. Yaxshi qilasiz, jonimni qoqay," dedi Zebi. Shu jonimni qoqay so'zi Sultonxonning qulog'iga allaqanday shirin eshitilib ketdi. Zebining chin ko'ngildan chiqarib aytgan bu so'zi uning xitoy chinniday jaranglagan ovoziga burinib, dutorning g'ong-g'ongi singari mayin va yumshoq un bergan edi. Sultonxon o'z kundoshini mahkam quchoqlab o'pdi. U yoqda mingboshi shahardan yangi gaplar topib kelgan edi. Tashqarida uning so'zlangani eshitilgach, shom chog'ida xotinlar eshik oldiga bordilar. "Shunday nozik vaqtda Miryoqub Noinsofning o'ynagani ketganini aytmaysanmi?" dedi mingboshi Hakimjonga qarab so'zlab. "Bitta urus xotin bilan Sevastopolga ketibdi." Mingboshi xoholab kuldi. Ichkarida Podshohon ko'kragini g'ijimlardi. "Bachcha g'aldi bolasi, shu tannoz narsani, juda tannoz narsani topibdi," deydi. "Ikki oygacha o'ynatarmish. To'ralarimizning qovog'idan qor yog'adi. Yaqin borib bo'lmaydi. Har bir mingboshiga 10 tadan, har bir aminga 2 tadan, har bir 50 boshga 1 tadan yaroqli yigit beradigan bo'lishibdi. Yarim sarfi g'aznadan, yarim sarfi yurtdan. Endi odam daraklash kerak. Mingboshlarga hokim to'ra o'zi bas qildi. Mahkam bo'l hammang, tog'dagi gaplar bo'la ko'rmasin," dedi. "Aytgancha, tog'da nima gap bo'ldi?" "Tog'da olomon xuruj qilibdi. 1000 boshini o'ldiribdi. 2 amin zo'rg'a qochib qutulibdi. 50 boshlar qo'rqqanidan olomonga qo'shilib ketibdi. Mahkamalarga o't qo'yishibdi. 1-2 sutxo'r boyni do'pposlashibdi. Bizning yodgor echkilar ham eshitib qo'ysa bo'lardi. Ortiqcha hovliqadi qistaloqlar. Xayr, tog'dan gapiring, xo'jayin. Bizning noyib to'ra 150 ta soldat bilan chiqib, to'polonni bosib keldi. 2 qishloqni tep-tekis qilibdilar. Ba'zi qishloqlarda ba'zi birovlarnikiga soldatlar o't qo'yibdi. Chopish ham bo'pti. 300-400 odam qirilganga o'xshaydi. 137 kishini shaharga olib kelib qamabdilar. Yaqinda katta sud bo'ladi," deydi. Noyib to'raning gapiga qaraganda sud juda shoshilinch bo'ladiganga o'xshaydi. Bir nafasda hukm qilib ota beradi," deydi-ku. "Soldatlardan ham 4-5 kishi o'libdi. Yarador 20 tacha bor," deydi. Aytishlaridan urush soldatlari qishloqlarda musulmon ayollariga ham daxl qilganga o'xshaydi. Xunuk gaplar borish qilib. "Biz nima qilamiz, xo'jayin?" "Nima qilardik? Yana 7 ta yigit qilamiz, hushyor bo'lamiz." Mingboshi biroz o'ylandi. "Bizning yurtlar tinch, fuqarolarimiz hammasi yuvosh, qo'yday. Men bo'lsam ularning otaxonaman. Qattiq gapirmayman, jabr qilmayman. Nimaga to'polon qilsin? Uxlay ber bemalol. Mening soyayi davlatimda xohlasang boqqa chiqib yot." "Ha." O'zidan xursand, kula-kula ichkariga qarab yurdi. Xotinlar chekildilar. 3-4 qadam bosib yana to'xtadi. Aytgancha, Absamat yomon xijolat bo'ldi lekin. "Xo'sh-xo'sh," dedi Hakimjon. Hamma mingboshining oldida hokim to'ra undan koyib berdi. Uyga allaqanday bir no'g'ay xotinni oldirib yangicha maktab ochgan ekan. Erkak bolalarga ham yangicha maktab ochmoqchi bo'lib, Toshkentdan bir bo'rin maktabdorni chaqirtirgan ekan. Shularni aytib koydi. "Bir nima balo," dedi. "Ha, yosh shartlarga ergashmang," dedi. "Ular yosh turklardan o'rgangan," dedi. "U nima degani bo'lsa-ekin? Yosh shartlari nimasi? Yosh turklari nimasi? Nimani o'rgatadi ular?" "Bilolmadim. Miryoqub bo'lsaydi, kovlab topardi betafiq. Xayr, yot endi, rohat qil." Birozdan so'ng katta uydan Zebining bidratma dutori va shirin ashulasi eshitildi. Kundoshlar so'rilarga chiqib yotdilar. Sultonxon negadir uyg'oq. Uyga kirmasdan sahnda ayvon chekkasida o'tirardi. Nihoyat ham uxlab ketdi. Shundan keyin Zebining ashulasi tindi. Yana biroz keyin dutor tovushi ham allanechuk birdaniga uzilib qoldi. Bu uzilishda allaqanday bir zarda qilish, birdaniga dutorni irg'itib tashlash bor edi. Shu bilan u katta uyga ham bir nafasda jimlik cho'kdi. Yerga tushgan 3-4 ta xazon yaproqlari kuz kechasining sovuq shabadasi bilan yer betida shitir-shitir surinardilar. Uzoq yaqindagi itlarning hurishi va yaproqchalarning shitirlashidan boshqa un qolmadi. Shundan so'ng Sultonxon sekingina uyiga kirdi. Yuragi biroz o'ynagani uchun bir piyola sovuq suv ichdi. Derazaning bir qanotini ochiq qoldirib, eshigini ichidan berkitdi va qorong'u uyda jimib yo'q bo'ldi. Ko'ziga uyqu kelmagan Hakimjon yarim kechaga yaqin Mirzaxonim derazasining ohistagina chertilganini eshitdi. Tashqarida o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. Mirshablar darvozaxonada va otxona tomida uxlardilar. Yuragi o'ynashini rang bosib, shu topda o'zidan boshqa kimsa yo'qligini bilganligidan dadil yurib, mazaxonaga chiqdi va tovush chiqmasin deb eshigini emas, dastupali derazani ochdi. Derazani yana berkitib, bu bemahal mehmonning orqasidan ohistagina o'z hujrasiga qaytdi. Uyatchang va ko'zlarini yerdan sira uzib ola olmas edi. Faqat u yosh va zoriqqan xotin chiday olmadi. O'zicha otilgan o'q singari tomog'idan ixtiyorsiz otilib chiqqan kuchli va intiq ovoz bilan "Berahim!" deb qichqirdi va o'zini uning quchog'iga otdi. Mingboshi shahardan tegishli dasturlarni olib qaytgach, boshqa hamma mingboshlar kabi to'xtovsiz ishga kirishdi. O'z qolasidagi hamma amin va ellikboshlarni o'z mahkamasiga chaqirib, bir kun ertadan kechgacha behuda intizor qilgandan keyin, nihoyat ayvonda choy poy ichib o'tirib, kengash majlisini ochdi. Poyma-poy va bir-biriga qovushmagan gaplar bilan zamona ahvolidan, tog' voqealaridan va uning natijalaridan daromad qilgach, maqsadga o'tdi. "Shunaqa yaxshilar," dedi u. "Endi mening 3 yigitimga yana 7 yigit qo'shildi. Aminlar 2tadan, ellikboshlar 1tadan olishadi. Yigitlarning hammasiga soldat 5 otari beriladi. Otadigan azamat topilarmikin?" Hech kim javob bermadi. Hamma jim edi. "Nega indamaysanlar? Og'zingga paxta tiqdingmi hammang? Gapir, matxoliq. Ish qilib kattalarimiz bir ish qilsa bilib qoladi," dedi matxoliq Amin. "Ha, albatta, bilib qoladi," dedi bir ellikboshi. "Biz nima ham derdik? Ma'qul maslahat," dedi yana biri. So'ngra yondagilarga qarab so'radi. "Shunday emasmi, yaxshilar?" "Ha, shunday, shunday," deb shovqin soldi har kim har joydan. "Sizlar aytmasanglar ham maslahat ma'qul," dedi mingboshi ovozini ko'tara tushib. "Uni bilaman. Saodat besh otarni otadigan azamatlar topiladimi deb so'rayman. Bunga javob ber." "Yurt emasmi?" "Chiqib qolar," dedi matxoliq Amin. "Bilmasa o'rgatar," dedi bir chekkada turgan Hakimjon. "Ishni to'xtatish kerak emas. Yigitlarni olaveraylik. Bilmaganiga shahardan odam chaqirib o'rgattiramiz." "Ma'qul," dedi mingboshi. Kuldi. Hammaning aqling shu tiranchaning aqlicha bo'lmadi, hayfsellarga." Amaldorlar jim qoldilar. Mingboshi davom qildi. "Bo'lmasa maslahat shuki, har bir amin o'ziga tegishli 2 yigitni olib, indingacha menga bildiradi. Ro'yxatini topshiradi," dedi Hakimjon. "Ha, ro'yxatini topshiradi," deya takror qildi mingboshi. "Bundan tashqari, har bir amin menga ham bittadan yigit topib beradi. Qolganini o'zim shu qishloqdan olaman. Undan keyin aminlarning o'zlari qishloqma-qishloq yurib yurtga eshittiradi." Mingboshi to'xtadi. Shamasini kam tushirishga harakat qilib, choynakdan piyolaga choy quya boshladi. O'tirganlar bir-birovlar ga qaradilar. "Nimani eshitiramiz?" degan shivirlashlar boshlandi. Mingboshi so'zini tugatmagan edi. Hakimjon so'radi. "Nimani eshitiradi bular?" "Ha, aytgancha," dedi mingboshi. "Esimdan chiqibdi. Yigit olishni eshitiradi. Undan keyin pul to'g'risini." O'tirganlar bir seskanib oldilar. "Qanaqa pul taqsir?" dedi matxoliq Amin. Hammaning ko'zi uning og'ziga tikilgan edi. Undan keyin hamma ko'zlar birdaniga mingboshi tomonga burilib, uning og'ziga osildilar. Ko'plar og'izlari bilan ham tinglardilar. Mingboshi kuldi. "Qanaqa pul bo'lardi? Yigitlarning yarim oylik g'aznadan, yarmi yurtdan." O'tirganlarning og'zidan xor bilan aytilgan yaxlit va besaranjon bir ovoz chiqdi. "Uu, xuddi tot" deganday. Zo'r hovlining keng sahniga go'riston jimligi cho'kkan edi. Hakimjon og'zidagina bir uh tortib o'rnidan turdi. Ayvon ustuniga chig'anog'i bilan bir ikki urgach, bitta-bitta bosib jamoatga yaqin keldi. Shu topda uning juda ehtiyot bilan hech bir sharpa chiqarmay bosgan qadamlarining bo'shang shitirlashi ham o'tirganlarga malol kelgan kabi edi. Hamma ko'zini yerga tikib, uzun yakandozning mag'izi bilan o'ynardi. "Nimaga iymoning o'shdi bir taniga?" deb qichqirdi mingboshi haybatli ovoz bilan. "Yarim puli qancha bo'ladi, taqsir?" dedi yana matxoliq. "O'zingizga beriladigan 7 yigitning 5tasiga ham yurt to'laydimi, dodxo?" "Ha, bo'lmasa meni yonimdan to'laymanmi?" dedi mingboshi dag'allik bilan. Yana jimlik cho'kdi. Mingboshi davom etdi. 3 kun orasida yurtga eshittirib, bo'lgan gapni menga ma'lum qilasanlar." "Xo'p, taqsir," dedi matxoliq. Boshqalar jim qoldilar. Mingboshi qichqirdi. "Nega boshqalaring indamaysan? Qanjiqsan hammang. Senlarni amin qilib qo'lingga amal bergandan xafa bo'ldim-ku. Bekor qilib qo'ysangiz ham tuzuk edi, taqsir," dedi bir amin. Hamma unga tomon o'girildi. "Seni bekor qilmasdan burun otxonaga qamab kaltaklataman. Shoshmay tur. Taqsir, taqsir," degan ovozlar yuksaldi har tomondan. "Bo'lar ish bo'ldi, yaxshilar," dedi matxoliq jamoat yuzlanib. "Yurtning katta-kattasini chaqiramizu, buyruq shu deb eshittiramiz. Bizning ishimiz shu. Yurt yo'q desa kattalarimiz biror maslahat ko'rsatar. Yo'q deb ko'rsin qani," dedi mingboshi. "Oqpodshoning o'z buyrug'i bu. Yo'q deb ko'rsin. Shu choqqacha yo'q demagan, endi ham yo'q deymas," dedi Hakimjon. "Rost aytasan, Mirza," dedi mingboshi. U bu so'zning avvalgi hijjasini qalin qilib aytardi. "Yo'q deydigan topilmaydi." "Rost aytasiz, taqsir," dedi matxoliq. "Yo'q demasa kerak, ammo lekin podsholikning pastarin bir iti bo'lganimdan ko'rgan, bilganimni aytib qo'ymasam bo'lmaydi." "Aytma degan odam bormi?" Hamma madhalqa tikildi. Yurtning vajohati buzuq taqsir. Gap ko'tarmay qoldi. Asad oyida roza tutgan bangiga o'xshaydi taqsir. Endi yurt ko'pchilik ehtiyot kerak deymiz-da, hamma birdaniga tasdiqladi. Rost taqsir, rost. Rost bo'lsa rostdir, yolg'on degan odam yo'q. Ammo lekin kim katta, yurtmi, oqpochiyomi deb so'raganda nima deysanlar qani? Hech kim og'iz ochmadi. Yana madhalqa gapirdi. Albatta oqpochiyo deymiz taqsir. Unday bo'lsa gap tamom. Amin Allohu akbar. Bora ber hammang o'z ishingga. Ellikboshlar o'rinlaridan turib, uyoq-buyoqqa qarab yoyilgan. Mingboshi madhaloqni chaqirib oldi. Uning bir qulog'ini qo'li bilan yaqin keltirib dedi. Absamatni yiqitsam, seni mingbosh qilib qo'yardim. Abjursan, bachchig'ar, madhaloq kuldi. Qulluq taqsir, xizmatingizni qilsam bo'ldi, shunga xursandman. Mingboshi uning boshini yana ham o'ziga yaqinroq tortdi. Bu qishichi, na bitta qovunim bor, na bir dona tarvuzim. 3-4 aravagina eplagin. Qissasini chiqarib beraman. Xo'p xo'jayin jonim bilan. Madhaloq uzoqlasha boshlagan edi. Yana chaqirdi. Aytgancha esimdan chiqibdi. Bularinga ayt, yurtni namozga ko'proq haydab turishsin. Buyruq shu. Madhaloq hammani chaqirib olib, baland ovoz bilan bu yangi buyruqni ham eshittirdi. Shu bilan tarqalishdilar. Kengash majlisini o'tkazgandan keyin mingboshi darhol o'ziga yigit to'plashga kirishdi. 7 kishi o'rniga 20-30 talabgor bir qishloqning o'zidan chiqdi. Hakimjon uni mingboshiga arz qilib turib dedi. Ishlar yaxshi taqsir, 7ta desak 30tasi kelib o'tiribdi. Hakimjonning birinchi jumlasi sezilarli darajada ochiq bir piching bor edi. Lekin u pichingni mingboshi dotxot payqay olmadi. Bekorchi ko'p qishloqda, bekorchi dedi mingboshi. Yo'q xo'jayin, men gaplashib ko'rdim, hammasi chorakor bolalar. Jonimizdan to'ydik, bola chaqamiz och dedi. Mingboshi birdaniga qo'pol bir ovoz bilan kulib yubordi. Hakimjon bu nogahon kulishning sababini bilolmay hayron edi. Keyin mingboshi o'zanglatdi. Jonidan to'ygan bo'lsa yaxshi dedi u. Jonidan to'yganlar yaxshi suqishadi. Oqpochcha vaynada qiynalib qolsa qishloqning hammasini yig'ib jo'nataman. Ish yirik mirza. Yana o'sha xunuk ovoz bilan kula-kula ichkariga kirib ketdi. Hali qorong'i tushib palovga dasturxon yozilgan yo'q ediki, tashqariga bir mehmon kirib keldi. Hakimjon uni kular yuz bilan sevinib qarshi oldi. Biroz keyin ichkaridan chiqqan mingboshi ham unga nisbatan bir qadar mulozamat bilan muomala qildi. Keyin bu mulozamatning yasamaligi shu qadar ochiq ediki, mehmonning ko'zlari hakimjonning ko'zlarini to'g'ri keltirib turib, u to'g'rida bir himo ham qilib o'tdi. Hakimjon ham ko'z qorasi bilan mehmondan uzr so'radi. Mehmon esa uning o'zi nima-yu muomalasi nima bo'lardi degan ma'noda kulib qo'ydi xolos. Palov yeyilib bo'lgach, ko'k choyni ichib o'tirib, ular uchovi suhbatga tushdilar. Mehmon Hasanov degan bir tatar yigiti bo'lib, qishloq qarz shirkatlarining inspektori edi. Urushdan gapiring, abzi, urush nima bo'lyapti? Urushni siz bilasiz, mingboshi, sizdan eshitaylik, dedi Hasanov. Men urushni qaydan bilay, gazeta o'qimasam. Siz axir bir bo'lusning kattasisiz. Kattaligi qursin, kerak bo'lsa oling shu kattalikni. Mingboshi bu so'zlarni jiddiyat bilan aytardi. Mehmon kuldi. Zeriktingizmi, xo'jayin? Darhaqiqat, bu nozik zamonda katta mal ham zeriktiradi. Hakimjon o'z xo'jayinining tabi biroz olinganini payqadi shekilli, uning yordamiga yetishmoqchi bo'ldi. Chinakam dedi u, shu zamonda amaldor odamga juda qiyin, siz bilmaysiz. Men mana, doim xo'jayinning qo'ltig'idaman, yaxshi bilaman, juda qiyin. Bilaman, juda yaxshi bilaman, dedi Hasanov. Albatta oson emas, mingboshi hali jim edi. U qo'lidagi bo'sh piyolani aylantirib o'ynardi, hakimjon davom etdi. Zamon nozik bo'lmasa, mingboshilarning yigitlari orttirilarmidilar? Shunday gap bormi, deb so'radi. Hasanov, gap bor emas, buyruq bor. Biz odam chaqirdik. 3ta yigitimizga 7ta qo'shiladi. Mana shu joyda mingboshi ham birdan gapga aralashdi. Hammasiga soldat peshotari bermoqchi, soldatlikka mashq qildirmoqchi. Bunga nima deysan? Juda soz, dedi Hasanov. Papirosini uzun so'rib tortgan holda o'ylab ketdi. Nima soz, dedi mingboshi qo'pol bir xitob bilan. Juda soz, mingbosh afandi. Faqat men ishonmayman bunga. Nimasiga ishonmaysan, dedi mingboshi yana o'sha qo'pollik bilan. Bizning musulmon turk yigitlarining qo'liga rus hukumatı beshotar miltiq berib qo'yarmidi? Hukumatning esi bor. Mingboshi hayron bo'lib qoldi. Bu 7 uxlab bir tushiga kirmagan fikr edi. Ko'zini keng-keng ochib mehmonga qaradi. Bu qarashda ham hayrat bor edi, ham qo'rquv. Nega bermasin? O'zi buyurib o'tiribdi-ku. Bitta yarimta espasrog'i yurgandir taqsir, esi borlari bunga yo'l qo'ymaydi. Mingboshi indamadi. Hakimjon butun borlig'i bir diqqatga aylanib, ikki ko'zini mehmonga tikkan edi. Mehmon davom etdi. Musulmonning qo'liga yaroq bermaydi bu hukumat. Biz musulmonlar, turk bolalari, o'zimiz yaroq olmasak, dushmanlarimiz o'zi o'z qo'li bilan bermaydi. Kim dushman, dedi mingboshi. Bu savolda endi popsa asari bor edi. Mehmon sira shoshmasdan bemalol javob berdi. Sizning dushmaningizni aytayotganim yo'q, Dodxo afandi. Turk islom xalqining dushmanlarini aytaman. Germonni aytasanmi? Hakimjon birdaniga kulib yuborishdan o'zini zo'rg'a to'xtatib qoldi. Shunday taqsir, germonni aytaman. Turk millatining millatiga yaroq berib qo'ymaydi-ku. U turk millatlarining jon va qon dushmani. Unday bo'lsa, butun qishloqni yig'ib, qo'liga beshotar berib, german bilan urushgani jo'natmoqchi bo'lganimga nima deysan? Mingboshi bu so'zlarni g'urur bilan kulib turib so'zlardi. Nima derdim? Unday qilsangiz sizni g'ozi derdim. Islom millati sizning bu xizmatingizni hech biri unutmas edi. Millating bilan ishim yo'q, turkingni ham bilmayman men. Mana bu mirza aytadiki, qishloqda jonidan to'ygan ko'p shularning hammasini german urushiga jo'natsam, oq podshoning qo'li yuqori keladi. Bu qishloqlar yalangoyoq bezorlarning kasofatidan qutuladi. Hay hay dedi mehmon. Buning savobiga kim yetsin? Juda zo'r xizmat qilasiz, zotxo, favqulodda buyuk xizmat. Shu suhbatdan keyin hakimjonda mingboshiga nisbatan bir qarash tug'ildi. U qarashda ixlos va hurmatdan boshqa hamma narsa bor edi. Bu qarashni o'sha kechasi mingboshi yotgani kirib ketgandan keyin hakimjon mehmonning o'ziga ham biroz izhor qildi. Mehmon hakimjonning e'tirofini eshitgandan keyin juda o't olib qizib gapirdi. Bizning butun fojiamiz shundaki, dedi u. Do'stimiz bilan dushmanimizni ajrata olmaymiz. Eshitdingizmi uning gaplarini? Bizning dindoshimiz, millatdoshimiz bo'lgan Turkiya bilan bir safda urushayotgan Germaniya bizga, biz Turkiston turklariga dushman emish. Mehmon biroz to'xtadi. Papirosini qattiq-qattiq tortib, og'ir-og'ir bosh tebratdi. Bular barchasi ilmsizlik kasofati, hakimjon, nodonlik mevasi. Bu yo'g'on sallali, bo'sh kallali hayvonlar Buxoroi sharifni spekulyatsiya qilib, islom millatini zaharlovchi mikroblar bizni shu holga keltirdilar. Eh, astoydil kuyib gapirayotgan mehmon hakimjonning ko'zi uyquga ketgandan keyingina so'zdan to'xtadi. Ikkalasi so'riga joy qilib uzalgan vaqtlarida hakimjonning yana uyqusi qochgan. Birinchi xo'rozlar unda-munda qichqira boshlagan edilar. Bular ikkalasi ko'rpaga uzalgandan keyin ham anchagina gaplashib, mingboshidan umuman zamonning hamma amaldorlari hukumat va idora usullaridan shikoyat qilishdilar. Mehmon bir vaqtlar noyib to'raning Miryoqubga aytgan gaplarini yana ko'proq tafsiloti bilan hakimjonga aytib berdi. O'z mingboshining ishlariga qarab hamma mingboshlar va umuman shu zamon hokimiyati to'g'risida ko'p ham yaxshi fikrda bo'lmagan hakimjon shu suhbatdan so'ng o'zining xom va chuvalashgan fikrlarini pishitdi. Bu oraga bir oraga yig'di. Boshidagi fikrlar bir tartib doirasiga tushib, yangi-yangi pardalarni uning miyasidan sidira boshlagach, o'zida allaqanday bir o'zgarish bo'layotganini o'zi ham sezdi. O'sha kundan boshlab uning hamma narsaga qarashi boshqa bo'ldi. Mingboshi burungi mingboshi emas, farsaxlarcha yiroqlardi. Yaqinlashib kelganda ham xuddi buni o'ldirgani kelayotganday. Miryoqub uning ishbilarmonligi, epchilligi, ziyrakligi, u agar haq yo'lini topsa bormi, noyob odam bo'ladi. Har bir katta salallik domla bemorga zahar berayotgan tabib, har bir boshini quyi solgan ishon odamlarning kissalariga yashirincha qo'l uzatgan kissavur Abdusamad mingboshi uni o'ylaganda hakimjonga jon kiradi. Uni ko'rsa tikilib, ko'zini olmay uzoq-uzoq qarab tursa, ziyorat qilib qo'lini opsa, nima buyursa shuni qilsa. Hasanovning fikrlari, ayniqsa yangi olinadigan yigitlar to'g'risidagi fikri mingboshiga ham ta'sirsiz qolmagan edi. Mingboshi Hasanovdan biroz qo'rqqan va shu uchun unga sovuq qaragan bo'lsa-da, uning o'sha yigitlar to'g'risidagi fikriga qarshi kelmasdi. U ham ichkariga kirib joyiga cho'zilgach, u to'g'rida anchagina o'ylab yotdi. Bu bachchag'arning gapi qursin. Nimaga bo'lsa-ekin, uning gaplarini eshitganda odam cho'chib tushadi. Xuddi oq podshoni so'kib yuboradigandek. Xuddi uning so'kkanini birov eshitib qolib, yodyor echki yo umaralab chiqqa yetkazadigandek. Ular bo'lsa oqizmay, tomizmay hokim to'ranga chaqadigandek. Boz ustiga ular oq podshoni so'kib turgan vaqtida Akbarali mingboshi ha-ha deb turgan edi deyishdan ham to'ymaydigandek. So'ngra hokim to'la chaqirib olib, g'azabiga oladigandek, mingboshilikni tortib olib, el ko'zida tamom sharmanda qiladigandek, Abdusamad bilan yodgor echki umarali puchuqlar yana qo'shqarnay bilan jar soladigandek. Lekin bachchag'ar kofir bir narsani bilmasdan aytmaydi. Nimaga desangiz, u zakon kitobini ko'p o'qigan. Hamma vaqt o'rizning ichida qaynaydi. O'ris tilini suv qilib ichib yuborgan. Kattalarimiz o'ris taxir. O'ris bo'lgandan keyin musulmonga ham bosmaydi. Bu rost. Shu yerda Hasan Abzi bilib aytadi. Musulmonning qo'liga yaxshi beshotarni berib qo'yarmidi? Yo'q. Agar men o'ris bo'lsam, astag'firulloh, musulmonning qo'liga aslo yaroq bermas edim. Aslo. Abzi rost aytadi. Abzi. Mana shunday o'ylar bilan mingboshi zo'r uxlab ketdi. Erta bilan uyqudan uyg'ongach yana o'sha yigit masalasini o'yladi. Yigitlarning 3ta yo 10ta bo'lishi mingboshi uchun barobar edi. Ko'p bo'lsa g'alvasi ham ko'proq bo'ladi deb o'ylardi. Faqat 10ta yaxshi yigitga yaxshi ot, yaxshi sarpo, yaxshi yaroq aslaha berib o'z mahkumimni bir aylansam, iloji bo'lsa Abdusamad turadigan qishloqdan bir ot choptirib o'tib qo'ysam, bas.